ач уман мурди рахдухе дидаги хуван хеди букини хойл ач уман мурди рахдухе дидаги хуван хеди букини хаже моцида са шова мурди хе шибхавиле буду рух ханиндун хаже моцида са шова мурди хе Şibhadili huduru şanindu Dil telefona şu nömer koçhoniş Rikaşi dal dil zar koçhoniş tarab Dil telefona şu nömer koçhoniş Rikaşi dal dil zar koçhoniş tarab Şahar kodun o ne duruyor tuleşo Paşmana sabuhi tsebe sauniş Şahar kodun o ne duruyor tuleşo Paşmana sabuhi tsebe sauniş Hiç ilan tu de khun teze